हमको ये लगता ही नहीं तुम दूर कहीं से आई हो, जैसे मेरे सपनों में तुम्हारी पहले से परछाई हो। बदल के मुस्का रही है ख्वाहिश मन में, चोरी चोरी चुपके चुपके देखो पवन भी लहरा रही है तुमको छूके, चोरी चोरी चुपके चुपके। चोरी चोरी चुपके चुपके।